Şimdi Değerli Akhocam, soru soruyoruz. Allah razı olsun, cevaplıyorsunuz. Kafamızda oluşan soruları gideriyorsunuz. Yine bu sosyal iletişim araçlarında dolaşan sizinle ilgili bir video var. Burada Süleymaniye Vakfı Başkanı Abdülaziz Bayındır hocamız diyor ki, Hakkı Yılmaz namazı reddediyor. Namaz yoktur diyor. Bir tutturmuş salat destek diyor. Ben baktırdım arkadaşlara sözlüklerden. Hiçbir sözlükte salatın destek olduğu ile ilgili bir şey göremedim. Hodri meydan nereden bulmuş? Daha evvel bu zaten bizim peşimize takılıyordu. Bize uyuyordu ama sonra ayrıldı. Ne yapayım ben, yani cehenneme giden gidebilir yani, serbestmiş. O da cehenneme gidebilir türünden böyle konuşmalar var. Bunlar aslında tabii Kur'an üzerine çalışan insanlar için üzücü bir kavram. Ama hakkı da yere bırakmamak adına bu söylemim şeyi şu, bu soruyu size yöneltmemizin nedeni şu. 11 ciltlik bir eseriniz var, Telbin-i Kur'an diye. Ayrıyeten İslam'ın Temel Direkleri adında yine tekrar bir yayınınız var. Burada salatla ilgili, namazla ilgili, bütün dayanaklarıyla ilgili, mehnetleriyle beraber cevaplamışsınız, var ama sosyal iletişim araçlarında insanlar buna vakıf değiller. Bu sizin bir iman borcunuzdur. Yani sizler buna cevap verdiğiniz zaman bunlar da paylaşılsın ki insanlar Abdülaziz Bayındır hocamızla dinlediği zaman öyle bir iftira mıdır, değil midir, gerçek midir, değil midir? Bunların açığa çıkması için bu sizin iman borcunuzdur. Bu durumla ilgili eğer bilgilendirirseniz bizi mutlu oluruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet hocam, teşekkür ederim. Şimdi o videoyu belki yüzlerce kişi bana gönderdi. Evet. Ben de izledim. Şimdi o videoda hoca birinci mesele salat sözcüğünün anlamının destek olmadığını. Evet. Benim namazı inkar ettiğimi, ikincisi benim ona uymak istediğimi, iyi tanışık biri olduğumuz, tanışmış olduğumuz gibi ifadeler. Şimdi bunlar var o videonun içerisinde. Bana maille yüzlerce yerden bu konu iletildi. Hepsine de cevap verdim bana gelen maillere. İşin aslı şu, benim yani konuyla ilgili kanaatim öyle şu, bu video tamamen yalan ve iftiralara dayanan bir video. Neden yalan ve iftiralara dayanıyor? Şimdi salat sözcüğünün anlamının destek olduğunu iddiamız ve hiçbir kitapta olmayışı külliyen yalan. Bütün kadim lügatlarda bu var. Hatta hocanın salat sözcüğünün anlamının destek olduğunu ama namazı da kapsadığını ifade eden başka bir videosu daha var. Yine bu videodan sonra herkes hocayı sıkıştırmaya başladı. Hoca şu anda son günlerde millete verdiği cevapta salatın anlamının mecazen destek olduğunu ifade etmeye başladı. Zaten salatın destekliği mecazen gelir. Orijinal anlamı, lafzı anlamı sırtlamak, sırtta taşımak veyahut da deveye yüklerken, ata, katıra yüklerken yükün altından uyluğu destek vermek anlamında. Yani ayetlerde namazı, salat dediğin zaman, salat ifade ettiği zaman, salat getirin dediği zaman, gidin deve yüklerken yükün altına ayağınızı uzatın veyahut da gidin yükü sırtınıza alın anlamında değil ki. Mecazen tabii ki zaten o asli şeyinde değil. Lügattan mecaza geçiyoruz. Sosyal sırtlama mecazdır. Evet. O da şu anda maillerde millete şu anda öyle diyor. Bu bir. İkincisi namazı inkar şeyi. Herhalde hoca hiçbir şey izlemiyor ya da hiçbir şey okumuyor. Cümle alem biliyor ki yani tevazuya lüzum yok. İslam tarihinde namazla ilgili en ciddi kitabı ben yazdım. Namazı en iyi şekilde ben anladım, en iyi şekilde de ben anlattım. Tevazuya gerek yok yani. Allah razı olsun. Anladın mı? Varsa başka çıksın. Ben çıksınlar, okusunlar. Namazı eğer ki benden daha iyi yazmış birisi varsa tarihte karşımıza gelsinler. Bu da bir iftira. Şimdi tanışıklık meselesine gelince. Biz hocayla tanışmadık. Şimdi bakın. Hocayla hiç tanışmadık. Sadece bir tokalaştık. Bizim Harun Özden kardeş var. Demir tüccarı. O hocanın yakınıdır. Bu arkadaş, burada bir arkadaş grubunun ricasıyla hocayı bir konferansa davet ettiler. Fatih Koleji'nde bir Ramazan günü. He. Sağ olsun hoca teşrif etti. Orada ben oraya geldiğim zaman davet eden arkadaşlarla birlikte oturuyorlardı. Orada tanıştırıldık. Ben bir tokalaştım hocayla. Hocayla sadece biz hiç konuşmadık. Sadece bir tokalaştık. Şimdi ama şöyle bir olay geliştiydi daha önce. Şimdi sizler biliyorsunuz benim sorular cevaplar kitabımda bir ecel yazım var. Evet. Ve şu anda sitelerde de var. Araf suresinin şeyinde de var. Biz kanaatimiz Kur'an ayetlerinden aldığımız kanaatla ecelin değişmediğine kaniyiz. Ve bizim Din Adına Toplumdaki Yanlışlar diye bir kitabımız var. Hoca da Allah selamet versin. Kur'an-ı Kerim'de doğru bildiğimiz yanlışlar diye bir kitap yazmış. Evet. Doğru bildiğimiz yanlışlarda ecel konusunu işlemiş. Ecelin değişebildiğini, değiştiğini orada yazmış. Evet. Bizim Harun kardeş, Harun Özden Bey, hocanın sürekli İstanbul'da derslerine gider. Ailesiyle gider. Hocanın elinde kalır. Hoca buraya geldiği zaman Harun'un elinde kalır. Böyle bir yakınlıkları var. Hoca oradayken bu kitaplar yeni çıkmış. Harun'a vermiş. Bir tane de bana getirdiler. Harun bana getirdi. Dedi ki hocam dedi siz ecelin değişmediğini söylüyorsunuz. Bayındır Hoca da ecel değişir diyor. Farkınız var. Bunu bir değerlendirir misiniz dedi. İnşallah bakarız dedim. Şimdi ben ömrümde, beni yakından tanıyanlar bilir, hiçbir zaman için eleştirmek için kitap okumadım. Ömrümde hiç kitap tetkik etmedim. Çok kitap okurum, gece gündüz okurum ama kendim yararlanmak için, kendi yararımı okurum, istifade etmek için okurum. Hiçbir zaman için şu ne dediydi, bu ne dedi, hiç öyle bir şeyim yok yani. Öyle bir lüksüm yok. Orada baktım şöyle, hocanın yanlışlarını, yanlış kanaatını tespit ettim. İlgilenmedim. Bizim Harun tuttu. E hocam okudun mu? E okudun mu? E okudum. E ne diyeceğim? Bir şey demeyeceğim. Ya hocam olur mu desene falan filan. Şimdi Harun sürekli arıyor. Sanki Harun'a göre öyle bir şey oldu ki benimki yanlış da hocamınki doğru da onun için ben bir şey demiyorum. Bu noktaya kadar belki 50 defa telefon etti. Öyle bir kanaat oluştu. Öyle bir kanaatı var gibi yüzüme demedi. Ben de tuttum notlarımı yazdım. Hocanın yanlışı ecelin değişebileceğiyle ilgili kullandığı ayetlerin yanlış çevirisinden kaynaklanıyor. Evet. Ayetler doğru çevrilmemiş. Ben de tuttum hocaya çok nazik bir şekilde hocam böyle böyle siz ecelin değişebileceğini şey yapmışsınız ben de değişemeyeceğini Harun aracılığıyla bu oldu. Harun'un ısrarı üzerine de bu notu size iletiyorum. Tarzında çok nazik iki sayfalık bir yazı yazdım. O ayetlere hocanın yanlış çevirdiği ki yanlış çevirdi de demeyin de yanlış bulup bir hazır mealden kullanmış. Ve bunların hazır meal kullanmasından kaynaklandığını, hocanın ilmi dirayetiyle bu ayetleri çevirirse doğru çevireceğini, ki ben bundan da eminim, hoca bunun bir dirayet var kendisinden, oradan kaynaklandığını. Yazmak suretiyle hocaya yazdım, hem Harun'a hem de hocaya bu iki sayfalık notu yolladım. bu görüşmemizden, karşılaşmamızdan yaklaşık 1,5-2 ay evvel oldu. Evet. Hocadan bu konuyla ilgili bir ses gelmedi. Şunu önce bu arada söyleyeyim. Ecel değişir demek kesinlikle Allah geleceği bilmez. Allah cahil biri de onun için yazar buraya bir şey, anladın mı? Dediği bir çıkmaz, sonradan onu değiştirir. Demektir yani. Bu çok büyük bir vicdansızlıktır. Yani böyle bir, yine bu da Allah'a tenzih ederiz, öyle bir şeydir. Ecel, ben onu uzun uzun şey yaptım, konum ecel değil. İnşallah onu ayrı bir sohbet yeri gelir. İnşallah. Bir şey yaparız. Ama burada bu şekilde hocaya çok nazik bir yazı yazdım. Hiçbir şey gelmedi. Ve orada karşılaştık, tanıştırıldık. İşte bu Hakkı Yılmaz dedi, bu da Bayındır Hoca. Biz Bayındır Hoca'yı televizyondan hani şekliyle, suretiyle görmüştük daha önce. O belki bizim yüzümüzü hiç görmemişti. Medyatik bir yönümüz yok. Ama Hakkı Yılmaz adı hocada hiçbir şey çaktırmadı. Yani bir şey hatırlamaz gibi davrandı. Benim o yazdığım, ettiğim noktalardan hiç en ufak, sağ olsun bir yazı yazdı ama baktıydım, bakmadıydım, yazdım. Böyle hiçbir şey söz konusu olmadı. Ben hocayı dinledik. Hocanın çok güzel tespitleri var. Daha henüz çalışmadığı, geri kaldığı konular da var. Allah ömür versin. İnşallah çalışır. Onları da gayet güzel bir şekilde, ilmi dirayetiyle onları da yapar. Bunu da bekliyoruz kendisinden. Peki hocam. Şimdi onu da arz edeyim. Hı-hı. Arkadan, tabii biz oradan ayrıldık. Bu olayı bir tamamlayayım ben. Tamam. Harun Bey, o gece Ramazan günü hoca saat 1'de uçakla İstanbul'a dönecekmiş. Evinde misafirlerin yanına demiş ki, Hakkı Hoca size bir yazı yazmıştı, ecelle ilgili. Bana da gönderdi. Bu konuyla ilgili bize bir dönüşünüz olmadı. Yani bu konuda ne düşündünüz de. O da demiş ki, ben öyle bir yazı görmedim demiş. O zaman bende var demiş, size takdim edeyim demiş. Harun hemen bir çıktı almış bilgisayarından. Hocaya vermiş, öyle bir bakmış. Hoca demiş ki, uçakta okuyacağım, değerlendireceğim demiş. Evet. Ve iki sayfalık yazıyor. Hoca cebine katmış gider. Hala gider hoca. Bu konuyla ilgili bize veyahut da Harun'a en ufak bir açıklaması söz konusu olmadı. Böylece yazının da bizzat kendisine teslim edildiğini ulaştırdığından biz emin olduk. Hocayla böyle de bir şeyimiz oldu. Yani bu kadar ama tanışmıştık şeyi değil. Şimdi kısacası hocanın orada salat sözcüğüyle ilgili yalanı diyeyim, bize iftirası namazla ilgili, tanışıklık, ben onun bana uyuyordu falan filan gibi şeyleri, gibi şeyler, tamamen gerçek dışı olan bir şeyler. Ve tutup da orada bir de hani cehennemde yer mi yok, cehennemde yer mi yok gibi, Engizisyon papazı gibi, yani bizi cehenneme yollaması falan tarzındaki şeyler de hocaya yakışan şeyler değil. O nedenle bakın, o nedenle. Benim kanaatim şu, bu video hoca ait değil. Birileri hoca Kur'an içi çalışanları birbirine düşürmek için bu videoyu kurguladılar. O sosyal medya dediğiniz yere şey yaptılar. Bunlar birbirlerini yesin dediler yani. Ben öyle bu bir oyun. Ben bu kanaat değilim. Ve hala bu kanaatımı taşıyorum. Yani hı, hocanın şeyi de bu. İnşallah öyledir hocam. Evet. İnşallah şimdi buyur öyledir. Başka bir şey. Yani şey için şimdi 20 dirayetten söz etmişsiniz. Evet. Eğer 20 dirayete yeterliyse ki yeterli olduğunu söylüyorsunuz. O zaman salatla ilgili, namazla ilgili o videodaki konuşmanın ona ait olmadığı gibi bir sonuç da otomatikman çıkıyor. Ben yani öyle çıkıyor. Tamam, ya öyledir. Tamam. O zaman ya da yani, tamamen iftira şimdi, vardır. Yani biliyorsun modern teknolojiyle yani bir sürü numaralar çevrilebiliyor. Biz yani böyle düşünelim. Yani evet. Bir Müslüman o seviyedeki bir imam böyle yalan ve iftiralara dayalı. Dediğim gibi Engizisyon şeyi gibi, papazı gibi davranması hocanın yapacağı iş değil. Çünkü salah konusuyla ilgili en azından yani sözlüklerden bakabilecek bir dirayete bile sahip yani. Tamam. Evet. Şimdi orada zaten kendisi şeyle değil de baktınız mı gördünüz mü falan diyor ama kendisinin salatla ilgili dediğim gibi videosunu destek olarak açıkladığını ama namazı da kapsar dediğini ben biliyorum. Videoda gördüm. Ve şu anda da çeşitli yerlerden hocayı sıkıştıranlar hocadan aldıkları cevabı da bana forvat ediyorlar. Hepsinde de dediğim gibi salatın destek olduğunu kabul ediyorlar. Böyle yazısıyla, ağzından var, videosu var, o ayrı da yani bu yeni şey. Mesela dün bile yeni bir şey geldi. Ben de hatta öğrendim, biraz daha sıkıştırın hocayı, o zaman size daha net cevap veririm. Belki doğruyu verir. Ki bir zamanlar Diyanet'te de aynı şeyler olduydu. Evet. Arkadaşlar sıkıştıkça Diyanet de gerçek doğruya gelmişti yani. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Teşekkür ederim.